orduan posible ikusten dutan, egia erraiteko baditut zalantzak, zeren eta gaiuri lantzen hasi ginenetik, eta horretzen algira duela mar bat urte kolatzen genituelarik afitsak, hutsak eta salatzeko bazirela bigarren egoitza sobera kostalde honetan, proposatzen ginuen justuki inposa bat sortzedin, eien gainean, baina beti erantzuten zaukuten olako neurri bat antikonstituzionala zela, zergen aintzinean, beti endean parekotasuna zalantzan emaiten baitzen, eta hori antikonstituzionala zela. Orduan, horregatik ez ginuen proposatzen zerga emendatze bat, baizik eta inposa berezi bat. Eta horregatik ere, Silviana Lorekin asiginelaik olako proiektu bat lantzen, ez genuen zerga emendatze bat proposatzen, baizik eta inposa berezi bat. Ordan orain gobernuak deliberatu du proposatzea zerga emendatze bat, orduan nire zalantza da ea kontseilu konstituzionalak onartuko duen, edo beste hainbat neurri bezala, gobernu horrek indarrian eman nahi dituen hainbat neurri bezala, azkenean beabandonatua izanen den. Orduan, hori zuhurki begiratuko dugu, baina baikorki ikusten dut, jadanik borondate hori, borondate politiko hori, behar ezkoa baita hemen Euskal Herrian. Justuki, atera bide bat izan daiteke hori, zerga hau, zeren eta ikusita arazoa nolakoa den, askidea etxebizitza hutsauek egun batez, lekuko jendearen zat, libre izaiteko. Orduan hortaz, en ustez argi eta garbi erantzun behar da, olako neurri batek ez duela aski eraginik ukanen, bigarren egoitza baten jabeak bere lurra edo bere apartamendua saltzeko. Aski sos badu tatxa pagatzeko, tatxaren emendakina ere soportatzeko, eta ez du bere apartamendua edo bere etxea salduko, eta are gutxiago etxe bigarren egoitzori ez da bilakatuko egoitza sozial bat. En ustez, neurri horren funtzioa, ez da baita ezpada bigarren egoitzen kontra borrokatzea, baizik eta erriko etxeen dako auzapezek edo erri elkargoko presidenteak zerga diru sartze gehiago ukan dezaten gero lurren preamptatzeko edo etxebizitza sozialen programen diruz laguntzeko. Hene ustez, hortan datza zerga horren importantzia, eta alde hortaik hene ustez, gauza hainitz alda daitezke hemen kostaldean, kondutan harturik, adibidez, miarritze bezalako herri batean 10.500 bigarren egoitza badirela, orduan ez dakit, bako txak pagatzen badu zer nahi erraiten dut, baina 500 € urtero egiten du jadanik 5 milioi euro pasa, eta horrekin lur hainitz preamptatzen aldira. Eta Doni Bane Loitzune aipatu baituzu hostian, Doni Bane Loitzunen 5.500 bigarren egoitza bada, orduan pentsa zonbat sos eginen duen gero etxe bizitza sozialen eraikia alizaiteko adibidez. Bai, bestalde, bada puntu bat ere bizik interesgarria edo interesa sortzen duena, da nun aplikatuko litzateken zerga hau, zenta ikusi dugu jadanik frantses gobernuak eraiki garriak diren lujen inguruan zerga emendaketa bat egin duela, baina hau ez dela aplikatu Euskal Herrian, beraz, bigarren etxe bizitzen zerga edo tax d'habitation hori emendatzea eginen da hemen, edo baztertuak izanen dira herri edo leku batzu. Orduan ez da bai da hori egia pilpilian dela, eta nik nire postu xume eta tipitik ezin dut seurtatu bukaeran neurri horrek aplikamen bat ukanen duela Ipar Euskal Herrian. Egiten aldutan gauza bakarra da desiratzea ala izan dadin. Gero gauza seurra da ez dela denborari galdu behar, zeren eta neurri hori ez bada aplikatzen gaur egun edo antikonstituzionala bilakatzen balin bada, hoitarazi behar da duela bi egun François Hollande frantses presidenteak hitza hartu duela ik telebistan, erran duela hemendik aintzina edo 2015-etik aintzina ez dela zerga berririk edo inpusa berririk sortuko ondoko presidengo eta presidengoak aintzina markatu. Orduan baliteke azken aukera izaitea orain olako neurri bat indarrian jartzeko, eta hori xautzen balin bada, gero, ez dakit noiz beste entxugu bat egiten alko dena.